21 w Trójce. Zapraszamy. Piotr Baron, Piotr Metz, Piotr Stelmach i Marek Niedźwiecki. Autopromocja. Program trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 30 kwietnia, minęła 23. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Orędzie prezydenta w przeddzień 15. rocznicy wejścia Polski do Unii. Sukces 15 lat polskiego członkostwa w Unii Europejskiej to wielki sukces nas wszystkich. Świętowanie Czas Zacząć na Narodowym trwa koncert Gramy dla Europy. W Wenezueli protesty i starcia. Rozwój wydarzeń śledzą światowe mocarstwa. Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej było wynikiem starań i suwerennej decyzji narodu, mówił prezydent w orędziu w przeddzień 15. rocznicy akcesji. Podkreślił, że członkowstwo zmieniło na lepsze wiele dziedzin naszego życia. Jak zaznaczył Andrzej Duda, tych osiągnięć by nie było, gdyby nie wspólny wysiłek i ciężka praca Polaków. Otwarcie granic nie było zapowiedzią łatwego życia. Wspólny rynek nie oznaczał zniesienia konkurencji, a unijne pieniądze same niczego nie zdziałały. To my dobrze wykorzystaliśmy swoją szansę. Dlatego chcę z całą mocą podkreślić, że sukces 15 lat polskiego członkostwa w Unii Europejskiej to wielki sukces nas wszystkich. Prezydent dodał, że miejsce Polski pozostaje w europejskiej wspólnocie. 1 maja 2004 roku Polska wraz z 9 innymi krajami dołączyła do Unii Europejskiej. Grono jej członków powiększyło się wówczas z 15 do 25. Było to największe w historii rozszerzenie wspólnoty. Dziś tworzy ją 28 krajów. Przystąpienie do niej poprzedziło referendum akcesyjne, w którym za wstąpieniem do Unii opowiedziało się ponad 77% głosujących rodaków. Obchody rocznicowe inauguruje trwający na Stadionie Narodowym koncert dla Europy. Publiczności podoba się taka forma świętowania rocznicy. Wydaje mi się, że to właśnie dobrze jest się pobawić i myśleć o tym, że dzięki Unii też nam się dobrze wiedzie, że jesteśmy w Unii i że mamy nadzieję, że tam zostaniemy. No tak wielkie święto, to 15-lecie, mi się wydaje, no zyskaliśmy coś niecoś, prawda? Chcemy uczcić wstąpienie Polski do Unii Europejskiej. Lepiej świętować w grupie. Chcemy to jak najweselej obchodzić. Tańczyć i śpiewać oczywiście. O północy dokładnie w 15. rocznicę przystąpienia Polski do wspólnoty nastąpi symboliczne odliczanie od 28 do 1. Każda liczba wybrzmi w języku innego kraju Europy i będzie oznaczać kolejność wchodzenia do struktur Unii. W finale koncertu fragment hymnu Unii Oda do Radości. Polskie Radio jest patronem medialnym obchodów. 10 maja kolejna tura rozmów w ramach Oświatowego Okrągłego Stołu. Dziś była druga odsłona debaty. Nie wzięli w niej udziału ZNP ani Forum Związków Zawodowych. Rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska powiedziała w TVP Info, że zaproszenie dla przedstawicieli związków zawodowych jest wciąż aktualne. Ze strony premiera Mateusza Morawieckiego zaproszenie dla związków nieobecnych dzisiaj na debacie jest cały czas aktualne. Wczoraj premier wystosował list, zaprosił zarówno przedstawicieli Związku Nauczycielstwa Polskiego, pozostałych nieobecnych związków, opozycję, przedstawicieli Rzecznika Praw Obywatelskich. Z naszej strony drzwi są cały czas otwarte. Zapraszamy na kolejne posiedzenia, bo warto i trzeba dyskutować. Pierwsza tura obrad Okrągłego Stołu na temat edukacji z inicjatywy premiera odbyła się 26 kwietnia. Ogromną demonstrację przeciwko rządom Nicolasa Maduro zapowiada na jutro lider opozycji w Wenezueli. Dziś Juan Guaido ogłosił rozpoczęcie ostatecznej fazy odsunięcia od władzy nieuznawanego przez wiele krajów prezydenta. W centrum stolicy Caracas wybuchły starcia między funkcjonariuszami sił bezpieczeństwa a uczestnikami demonstracji, którzy wspierają lidera opozycji. Pojawiły się wozy opancerzone. Na nagraniach widać, jak co najmniej jeden z wozów wjeżdża w tłum. Z nieoficjalnych informacji wynika, że są ranni. Nicolas Maduro poinformował, że rozmawiał z dowódcami wenezuelskiej armii i że zadeklarowali oni całkowitą lojalność wobec niego. Sekretarz generalny ONZ-u wezwał strony konfliktu do powstrzymania się od przemocy i do podjęcia natychmiastowych kroków, które przywróciłyby spokój. Rosyjski MSZ oskarżył wenezuelską opozycję o prowokowanie przemocy oraz o chęć wywołania starć wewnątrz sił zbrojnych. Z kolei doradca prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa narodowego John Bolton przestrzegł Rosję, by nie mieszała się w wewnętrzne sprawy Wenezueli. John Bolton poinformował, że prezydent Donald Trump na bieżąco śledzi wydarzenia w Wenezueli. Bolton nie zapowiedział ingerencji wojskowej Stanów Zjednoczonych w tym kraju, ale stwierdził, że wszystkie opcje są możliwe. Udzielamy wsparcia na różne sposoby, w tym poprzez pomoc humanitarną. Podejmujemy także inne działania, o których nie mogę mówić. Doradca prezydenta USA wyraził przekonanie, że obecne wydarzenia w Wenezueli doprowadzą do wolności i demokracji w tym kraju. Bolton skrytykował rząd Nicolasa Madura za używanie przemocy wobec demonstrantów. Wezwał też Rosję, by trzymała się z daleka od Wenezueli. Powiedzieliśmy Rosji wyraźnie, zarówno publicznie, jak i kanałami prywatnymi, co myślimy o działaniach w Wenezueli. W momencie, gdy stawką jest życie niewinnych cywilów, oczekujemy od Rosji, by nie ingerowała w wydarzenia w Wenezueli. Podkreślił John Bolton. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Informacje sportowe. Tomasz Gorazdowski. Ciekawy, dobry mecz zobaczyli kibice w Londynie w pierwszym półfinale Ligi Mistrzów. Tottenham przegrał z Ajaxem 0-1 po golu Van den Beeka w 15 minucie. Ajax częściej był przy piłce, stwarzał groźniejsze sytuacje i wygrał zasłużenie. Rewanż za tydzień w Amsterdamie, a jutro super szlagier w Barcelonie. Duma Katalonii zagra z Liverpoolem. Nie będziemy grać z Barceloną na remis, ale to nie byłby najgorszy wynik na świecie, przyznał trener Liverpoolu Jurgen Klopp. W Manchesterze United, który od Ligi Mistrzów odpoczywa, zaczynają sięgać po sprawdzone osoby. Ole Gunnar Solskjaer jako trener sprawdził się już w 100%, a teraz nową drużynę ma pomóc przebudować Rio Ferdinand. Były obrońca klubu jest głównym kandydatem do objęcia funkcji dyrektora sportowego klubu. Rywalizujący w kategorii do 91 kg Tomasz Niedźwiecki awansował do półfinału bokserskiego turnieju imienia Feliksa Sztama w Warszawie. W ćwierćfinale Polak pokonał Marokańczykę Baale 3-2. To nie była łatwa walka, przyznał. Bardzo wymagająca, techniczna, dużo trzeba było myśleć głową. Rozegrałem to taktycznie, no i udało się zwyciężyć. Nie było bójki, były mocne ciosy, bo zawsze są, to jest waga ciężka, no ale typowo taktyczna. Najtrudniejsze w boksie czasami okazuje się myślenie głową, no ale udało się. Dziś dwóch kolejnych naszych zawodników awansowało do 1/8 finału. Dwie informacje dotyczące tenisa. Iga Świątek z mozołem, ale skutecznie przebijała się przez eliminację turnieju w Pradze. Wygrała 3 spotkania, ale nie dała rady w pierwszej rundzie. Na jej usprawiedliwienie trzeba dodać, że dziś rano grała mecz w eliminacjach, a po południu już w pierwszej rundzie. Gdyby taka sytuacja przytrafiła się w pierwszej rundzie Wimbledonu, i tak wróciłaby do domu bogatsza o jakieś 200 tysięcy złotych. Dziś poinformowano o tym, że na Wimbledonie zwiększono pulę nagród do 38 milionów funtów, czyli o 4 miliony. Na początku grudnia zeszłego roku Nikołaj Pęczew podpisał kontrakt z Unico Warszawa i wygląda na to, że przynajmniej na dłuższą chwilę to będzie jego ostatni polski klub. Bułgar w przyszłym sezonie ma trafić do Białogorie Białogrod. Tak informują przynajmniej rosyjskie portale internetowe. A za chwilę Unico Warszawa czeka nie lada wyzwanie. Mecz numer 2 w finałowej potyczce w Plus Lidze. Pierwszy mecz finałowy Unico przegrało z Zaksą w Kędzierzynie, choć powinno wygrać. Jutro o 20:30 w Warszawie rewanż. Maciej Muzej, atakujący Unico. Odkładając na bok wszystkie te sprawy z sędziami, challenge'ami, gwizdaniem i tak dalej, będziemy grać u siebie. Mam nadzieję, że to będzie duży atut. Także no myślę, że tutaj to nie będzie na pewno jednostronna walka. Zobaczymy, kibice zacierają ręce. A sport jutro po 7:00 zaprasza Adam Malecki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Środa z przewagą chmur, może przelotnie padać. Na południowym wschodzie burze z gradem, wysoko w Tatrach opady śniegu. Temperatura maksymalna od 14 do 19 stopni. Na wybrzeżu od 12 do 16, na Podhalu około 11. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Narodowe Centrum Kultury i Radiowa Trójka zapraszają na koncert Chórem za Europą z okazji 15. rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej. 4 maja o 19 na placu Piłsudskiego w Warszawie. Znane polskie chóry zaśpiewają piosenki z listy przebojów programu trzeciego. To będzie nasza wspólna muzyczna podróż po ostatnim 15-leciu. Widzimy się na placu Piłsudskiego. Marek Niedźwiecki. A tych, którzy 4 maja o 19 nie będą mogli zjawić się na koncercie, zapraszam do słuchania Trójki i śpiewania chórem. Tomasz Żąda. Autopromocja. El? Muzyka elektroniczna, El Muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Studio L Muzyki. Jerzy Kordowicz. Dobry wieczór. Szczerze podziwiam tych z Państwa, którzy nie zważając na przypisaną naszemu gatunkowi potrzebę snu, konsekwentnie we wtorki o tej porze trwają przy programie trzecim, żegnając dzień w towarzystwie odkrywanych artystów, często niepokornych. Nasz wieczorny idol miesza style, zmienia instrumenty i dziś, mając prawie 55 lat, w nocnej projekcji studia pojawia się, i to po długiej przerwie, dopiero drugi raz. Artysta znany i kontrowersyjny. Thank you. Tytuł nagrania: Zwariowany Hammond. Notabene organy Hammonda są instrumentem elektrycznym o ekspresji szczególnie inspirującej pianistów jazzu. Co było słychać, naszemu bohaterowi nie udało się nawiązać bliższych kontaktów ze swingiem. Natomiast jego niedefiniowalną twórczość często porównywano do grafik pozbawionych półcieni, jak serię fotografii powielanych metodą sitodruku przez Andy'ego Warhola. Dodatkowo w akustycznym, mało dekoracyjnym tle pojawia się elektronika. We'll be right back. tajemniczy, niepokorny fiński twórca, którego styl nieraz krytycy porównywali do manifestu sztuki Warhola. Posługuje się on pseudonimem Jimmy Tenor, znany muzyk o równie urozmaiconych artystycznych zainteresowaniach jak najsłynniejszy reprezentant pop-artu. Film, fotografia, moda, nietypowe instrumenty, na przykład fotofon. Jimmy Tenor na ogół powściągliwy, niekiedy daje się ponieść spontanicznemu, improwizowanemu graniu. Słuchają Państwo utworów tendencyjnie wybranych z pierwszej płyty Jimmy'ego Tenora. Nazwa debiutanckiego albumu sugeruje związki autora z elektrycznością. Wyróżnikiem jest tu różnorodność, a nawet sekretna nieprzewidywalność, ceniona przez fanów fińskiego artysty. Zechcą Państwo sprawdzić. Ciekawie kończy się debiutancka płyta Tenora, wydana początkowo przez Sanko Records, wznawiana na prawach licencji przez oficynę Warp, od początku patronującą nowej muzyce i młodym artystom. Tym, dodajmy, najbardziej nietuzinkowym i dość kontrowersyjnym. Jimmy Tenor idealnie wpisał się w oczekiwania słynnego wydawcy. Oto nagranie podsumowujące jego artystyczny debiut jako solisty. Thank you. Jimmy'ego tenora z zespołem Szamani lat 80. zastąpił w połowie lat 90. Jimmy tenor solista, który nagraniami w stylistyce modnej house music zyskał w ostrej konkurencji miano nowatora. Krytycy pisali o jego nowych utworach, rosnącej popularności także w Polsce, gdzie Jimmy Tenor z sukcesem lokował artystyczne projekty, na przykład realizację z orkiestrą symfoniczną. Z bogatego dorobku najbardziej ceni swoją debiutancką płytę i następny krążek Europa. Ciekawe, że unijny album otwiera utwór w sumie chyba najmniej interesujący – Phantom. Thank you. Phantom. Taki właśnie uproszczony obraz awangardy lansuje, malując dźwiękiem jak pędzelkiem, Jimmy Tenor. Nie wszystkich przekonuje. Za chwilę tytułowy utwór płyty z roku 1995. Europa. Warto zajrzeć do kulis obranego przez artystę pseudonimu. Tenor to ulubiony saksofon Jimmy'ego, grającego równie biegle na flecie i syntezatorach. A Jimmy, państwo nie uwierzą, imię zapożyczone, przynajmniej tak artysta deklaruje, od Jimmy'ego Osmonda. Familijna grupa The Osmonds rywalizowała w USA z grupą Jackson 5. To zamierzchłe dzieje muzyki popularnej. Czyżby nowatora z Finlandii urzekły światowe przeboje Osmondów, Crazy Horses bądź Puppy Love? T Trudno to sobie wyobrazić, a co dopiero uwierzyć. Zechcą Państwo posłuchać liryczno-miłosny saksofon, syntezatory, niekiedy elektryczne organy. Every Night, ta erotyczna opowieść wybrzmiała, by znalazło się w audycji miejsce dla realizacji koncertowej. Café Europa, Jimmy Tenor przy syntezatorach. We'll be right back. Tydzień chińskie muzyczne alter ego Andy'ego Warhola efektownie sfinalizuje swój eksodus po studiu L Muzyki. Lecz Jimmy Tenor będzie tylko przystawką, a głównym daniem odkrywcza podróż po kopernikańskim układzie planet. Tadeusz Grabowski wystąpi pod egidą Śląskiego Planetarium. Trójkowa premiera. Teraz do północy Jimmy Tenor, miłośnik obrazów Warhola i pop-artu. Złota myśl Andy'ego. Najbardziej ekscytujące jest przyciąganie przeciwieństw, które nigdy się nie spotykają. Dobranoc Państwu. Zapraszamy do reklamy. Marian, a w tym naszym nowym smartfonie, jak już go kupimy, to ekran trzeba jakoś zabezpieczyć? Barbara, w takim nowym smartfonie to koniecznie. No, ja sobie nie wyobrażam nie zabezpieczyć. Zawsze warto zabezpieczyć. Teraz w Media Expert przy zakupie nowego smartfona profesjonalnie zabezpieczymy twój ekran o połowę taniej. Włączamy niskie ceny. Media Expert.